prasa yn iawn da fi sy'n thyrwngco sa a gwt a ma'n bwlagi mae'n hilan can si cha bara sy'n hant o imo dar wjwn bada gw hyn gawad o iawn bar chwa dwg hapus lw camw selalu ku ingin tahu semua tentangmu walau kau jauh dan semakin menjauh di mana kau berdiri di situ doaku agar menjaga ooh.